بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، ginnaw biñu santé yalla julli ci suñu sang sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ñi ngi tej insha allah taala qawaid yi nga xamantene mom lañu gisoon té suñu sang suñu serigne di sayyidi ash-sheikh salahuddin at-tijani رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به ونفعنا الله ببركاته وأطال الله بقاءه مع الصحة والعافية ومتعنا الله بصحبته في الدين والدنيا والآخرة وسقانا الله من بحره بأعظم الكؤوس والأواني. لي خمنتني موم لا اندي موي تيميري قواعد اتفنوير موي 130 تي اي قواعد comme ni nga xamantene non lañ ko gisé lepp lo xamantene lu djublo sa borom subhanahu wa ta'ala la ci barke borom tere bi sayyid salahuddin radiyallahu anhu radahu anna bihi. amma li nga xamantene ak ndëngëti la ak njumte ak jaawale ak ñak leer lolu ci man mi diko wax la ñi ngi ñaan dal ci barke borom téré bi mu motali lepp sama borom subhanahu wa ta'ala motali lepp ci barke borom téré bi radiyallahu anhu wardahu anna bihi. mu am nak ay qawaid yo xamantene amana ay ñu yok ko ci donte duñu ko yaatal, dañu wax juste qawaid yo xamantene manam da fay nuru rek li nga xamantene mom moy qaida manam yo xamantene dañ ko yok ci qawaid yi nga xamantene ñom ñoy ñi nga xamne mom la sayyidi salahuddin radiyallahu ta'ala anhu waradahu wa anna bihi indi mu nek ay qawaid yo xamantene tamit yu borom xoxo rahmatullah alayhi di saxal la dañ koy wax ni rek li nga xamantene mom lañ ci tewlu insha allah ta'ala amana dina am yo xamantene xeyna du nek luñu tewlu jamono ji ni waye téréwul rek né buñu waxé légui ni ci inshallah yi nga xamné ñom lañ ci téwlu bu ko défé ñu tëjé ko qawaidi ngir xeyna du sax manam ngir dal lo xamanté amana mëna jëri nit ñi bokku na ci qawaidi yi nga xamanté dañuy takko ak batay day dugg ci ronu al yaqinu la yuzalu bi shakk masalan moy lu demé neké al qadim yutraku ala qidamihi manam moy lu yagg dañ koy bayyi ci namu yagge manam lu yagg dañ koy bayyi exactement namu yagge parce que ci sam mbir bi moy lu yagg rek do fekk né dafa sax ci walu sharia comme tay par exemple buñu fekké am mbedd fi ni li ciosan moy ni la melone kenn mumuko deng yoyu nonu manam wala ab dex bo xamanteni dafa jaar ci keur genn ak yu mel nonu manam moy parti bobu kon borom keur gi manam mom mo ci am sopandiku bu boba moy mbir mi ni la me kep ko xamanteni dafa bëgg détourner keur gi manam tay keur gi kenn do am droit changer ko bor lulul borom keur gi geureum ko bu boba ñu toxal ko manam kon lolou mom moy ciosan bi ak ad-darar la yakunu qadiman amma lor nak mom du nek mukk lo xamantene lu jitu la lolou tam benen qaida la bok na ci qawaid yi nga xam do borom xoy rahmatullah am dañ koy faral di jefandiko moy al aslu fi sifat al aridat al adam wa fi sifat al asliyat al wujud al aslu ciosan fi sifat al arida ci melo yi nga xamantene dañu garal moy al adam moy ñaka am lool moy ciosan ci melo yi nga xamantene dañoo garal mais wa fi sifatil zatiyat wa fi sifatil asliya al wujud wa ci melo yi ciosan lolu ak am moy ciosan bi moy masalan liñu xam par exemple ci jank ko xamni musul am jëkkeur lolu li ciosan ci mom moy ak ndawé manam ak ndaw am ne ci mom manam mu nek ko xamne ndaw la kon lolu moy ciosan ci mom légui li ci dess su sa arida la monam moy bu fekante na ndaw li nekut mom lolu melo lo xamne wo garal ci njaay tamit manam li nga xamne moy marchandise ciosan bi moy ne marchandise bi dafa amul problème bu ci ne amul ben problème bu ci ne bu fekkante na ay bi ken gisuko ken detecté wuko waxuñu ko etc kon lol mo ci ciosan bo do dem nak jël sama marchandise ba dem ba jëfëndiko ko ba paré wëlbati ko nan amon na ayib sangam parce que lolou du ci ciosan deug na bok na ci li nga xamantene mom moy qawaid moy lu demé nek la ibrata bid dilalati fi muqabalat at tasrih moy kenn du bayi xel ak tektal bu fekkentene daño jakkarok lo xamné lèr na ba nopi lu lèr ba nopi kenn du ci wut ay yeneeni preuve yo xamantene ngir dañ koy bayi xel bok na ci qawaid yi nga xamantene tam borom xoy rahmatullah dañ koy faral di jëfëndiko moy lattihad ma'wujud an-nass l'ijtihad ma wujud an-nass wala bok dañ koy waxe nenen na la musaqa lil ijtihad fi mawrid an-nass manam ken du bayyi xel ijtihad bo xamantene moy effort d'interprétation bo xamantene texte da ca leer ba nopi lolum mom ijtihad ken du ko ca bayyi xel waaw ndax julli farata la yoy ay sacc dafa haram yoy ken du ci bayyi parce que texte yi dañu leer ba nopi ci lolum motax ken du ci bayyi xel ijtihad bok na ci qawaid yi borom xoxum rahmatullah alayhim di faral di jefandiko moy ma kharaja an al qiyas fa ghayruhu alayhi la yunqas ma kharaja an al qiyas fa ghayruhu alayhi la yunqas dagn koy faral di waxe tamit nenen ma thabata ala khilaf al qiyas fala yuqas ghayruhu alayhi ben la moy lepp lo xamne dafa wouté ci qiyas dafa sax ci sharia mais ni mo ci saxé moy amul ben qiyas boko meuna qiyas comme xolal salatu tasbih salatu tasbih ni mel muno ko nurolek benen julli wala salatu al-khawf kon muno jël atté yo xamne ci salatu al-khawf la saxé nga diko adapté ci yenen xéetu julli niki nonu lu sax par exemple ci salatu tasbih muno ko jël nga saxalé ko ci yenen xéetu julli wala bok niki nonu buñu jigné nit ndialo normalement kiko jigné war dafa wara indi ñenti cédé yu bokul fuñu joggé yu mando su fekkenté manam li'an mas'alatu li'an par exemple nga xamanté né jëkër jabar ku ci jigñenté lolu manam dafa am benen procédé buñu def moy li'an lolu mënuñu ko natalé manam ndax dañuy giññenté et cetera moy procédure bobu mënuñu jël lolu diko qiyas masalan ci ay boudé papa moko jindialo wala dom moko jindialo ak yu mel non mënuñu ko ci natalé ndax lan dafa genn qiyas moy ma kharaja an al qiyas fa ghayruhu alayhi la yunqas bok na ci qawaidi moy ma hurrima fi'luhu hurrima talabuhu lepp lo xamantene jëf ko dafa haram manam sakku ko dafa haram da lolou qaida la bok na ci qawaidi moy istimalu an-nas hujjatan yajibu al-amalu biha jëfëndiko bi nit ñi jëfëndiko aw lay nit ñi bu ñuy dey joppé ben lay jëfëndiko ko té lay bobu dëgër sax bu ba dañuy daal wara mëna déllu ci lool day daal di déllu ci al-adatu muhakkama wa ci walu yeneen qaayda mooy qaayidatu taxyiru al ahkaam bi taxyiru al azman, mooy taxyiru al ahkaam bi taxyiru al zaman wal makan. Loolu lu am solo la, qaayida bu am solo la, nga xam dañ koy jëfandikoo ci fiqhul aqaliyyaati. Mooy laa yunkaru taxyiru al ahkaam bi taxyiru al zaman wal makan, maanaam deeful di ngat soppeeku atte ci soppeeku gi jamonoy soppeeku ak place yi. Loolu moom moo tax par exemple dangay gis Seydina Omar radiyallahu anhu atte par exemple taxribu sana, maanaam ne ku njaalo dañ lay door téeméer yar ba pare daal lay génne dëkk bi lu tolloog at. Loolu Seydina Omar radiyallahu anhu da ko dindi. Ndax lan? Ndax loolu, ndax jamono ji dafa soppeeku woon ak place yi. Tey buñ génnee nit masalan mu njaaloo ci dëkk bu mel ni masalan Arabie Saoudite, ñu dóor ko téeméer yar ba pare yóbbu ko États-Unis ne ko ca génnal dëkk bi mu dem États-Unis, foofu day gën a njaaloo rek. Moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu dindi loolu, maanaam ak yu mel noonu. Mais lii nag lu ma ta bàyyi xel la, lii du tax mukk ñu daganal lu haram wala ñu haramal lu dagan. Waaw, mais day wane ne nag maanaam situation bu nekk dafa am ay atte yu ca war yoo xamante ne day évoluer selon loolu. Mooy qaida bi, maanaam mooy qaida bi ni. Te sahaba yi maanaam xulafa urrachidin radiallahu anhu kenn ku ci nekk jëfandikoo na ko ci yenn wàll yi. Dégg nga. Bokk na ci qawaid yi mooy tarkul istifsal maa wujud al ihtimal yunzal bi manzilati al umum fi al maqal. Loolu bokk na ci qawaid yi. Tarkul istifsal maa wujud al ihtimal yunzal bi manzilati al umum fi al maqal. Loolu mooy lan? Mooy bàyyi teqantal, tarkul istifsal, bàyyi teqantal ak sàkkoo teqantal. Waaw, bàyyi sàkkoo teqantal fi wujudil ihtimal, te fekk possibilité am ci mbir yi. Loolu yunzalu day wàcc, dañ koy wàcce bi manzilati al umumi ci wàccuwaayu matale fil maqaali ci wax ji. Loolu mooy tey bu fekkente ne benn waay dafa ñëw ni yenen tib saa sam nangam xewoon, moom laaju ko détaay ci affaire boobu, mu jox ko benn atte rek day wane ne atte boobu dafa général, maanaam mooy détaay yi ak circonstances yi amuñu ci solo. Mooy comme waa ji ñëwoon ni yenen tib sallallahu alayhi wa sallam li ma def musiba la et cetera, mu ne ko lan la lu xew, mu ne ko dama am ndaw su ma fóon ca jàkk ca marché ba, dafa ma ñëwoon di ma jox di jënd marché di jënd, ma nan ko jege ma indil, muy jege rek ba mu gën a jege ma fóon ko. Après mu xam ne def na bàkkaar, mu dem ci yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam. Yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waa toogal ne après ci la aaya boobu wàcc innal xasanat yudhibna sayyaat aqimi salaata tarafay nahaari wa zulafa min alleyl innal xasanat yudhibna sayyaat dalika dhikra li zakirina. Mu ne ana waa ji, mu ne maa ngi nii, mu ne ko demal nga jàpp ji, ju fekk julli jot, mu ne ko demal nga jàpp ji. Le fait que mu ne ko demal nga jàpp ji, te laaju ko ndax am nga ci bànn, maanaam laaju ko parce que xam nañ ni am na ci bànneex. Le fait que waxu ko ne ko ndax yoroon nga njàpp wala déet, parce que le fait que mu sàkku ci bànneex wala mu am ko ci, loolu la ñu bàyyi xel. Mais le fait que néew ko ndax amoon nga njàpp bi ngay fóon ndaw si wala ba léegi nii yor nga yaa ngi njàppum déet, le fait que laaju ko détail boobu rek mu ne ko demal nga jàpp ji mooy wane ne laal jigéen te sàkku ci bànneex wala boog nga am ko ca, loolu day waral ak tojug njàpp. Loolu lañ ci xame. Waaye ndax bu fekkonte ne loolu du waral tojug njàpp, loolu kon bu boobaa dina ko laaj ndax amoon nga njàppam déet. Dégg nga, le fait que kon mu bàyyi ko laaj affaire boobu mooy wane ni mbir mi dafa général. Loolu qaida la boo xamante ne lu am solo la. Bokk na ci qawaid yi mooy man malaka shay'an malaka ma huwa min daruratihi, man malaka shay'an malaka ma huwa min daruratihi. képp ko xam ne da ngaa moom benn mbir, da ngay moom lépp loo xamante ne bu loola boo ko moomul mënuñu ànd. Comme tey par exemple nit ki, man su ma moomee ab oto damay moomaale caabi ji obligatoirement ak carte grise bi, dégg nga. Wala bu ma moomee kër gi damay moom tuwaa bi aussi, maanaam mënoo ni ma yaa moom kër gi waaye asamaan si moom moomoo ko, maanaam li ci kaw déedéet. Moo tax nit ki bu moomee benn suuf day moomaale lépp li ko tiim ak maanaam lépp loo xamante ne daal mënul ñàkk loolu ñoom ñii ñu ànd, dégg nga. Bokk na ci qawaid yi mooy ida batala shay batala ma fi dhimnihi. Am na tam ñu koy waxe ida batala almudamminu batala almudammanu. Voilà, ida batala shay batala ma fi dhimnihi mooy su fekkente ne mbir dafay yàqu, lépp lu nekk ci biiram day daal di yàquwale. Tey nit ki suy julli, bu julli gi yàqoo rukuwaa ya mu ca def su jóoti lépp day daal di yàquwale, day foog day reprendre lépp rek. Niki noonu tey nit ki su fekkente ne daf ni man de nangam dinaa la ko mën a defal suma demee Makka par exemple, bu boobaa ñàkk a dem Makka, ñàkk gi mu mën a ñàkk dem Makka day tax ba lépp li ci biir tamit day daal di neen. Voilà, wala boog nit ki tey mu waroon ko dundal soxna si ne ko non garaawul, dépense weer wii noonu bàyyi naa la ko bàyyi, man dinaa ko yor waaye après nag ma ko fay maanaam après voilà bon man bàyyil dinaa ko yoral sama bopp. Mu joxe dépense bi waa ji war ko fa ndaw sa dee, bu boobaa dépense bi du ko war. Parce que lan? Parce que sëy bi moo tas moo yàqu, moo tax ci wi ndaw si deewee sëy bi day yàqu. Kon looloo tax du ko mën a jox dara. Am na beneen qaida mooy alkitaabu kal xitaab. Li ñu bind moog li ñu wax ayam, waaw li ñu bind moog li ñu wax ñooyam. Du dëgg, moo tax nit su bindee ne fase na soxna si moog mu waxoon ko ñooyam, moo tax bu ko signé rek jeex na. Waaw, xam nga waxoon nañ i'malu dalilayn awla min ihmali ahadihima ak i'malu kalami awla min al ihmalihi, waxoon nañ ko al i'malu awla min al ihmal. Léegi nag mu am qaida boo xamante ne daf koo jege, mooy ida ta'azzara i'malu kalami yuhmal. Mooy su fekkente ne jëfe ak kaddu dafa mënuta ne, bu boobaa dañ koy neenal. Bu dee am na xadis boo xamante ne mi ngi fi masalan wala benn wax, mais kenn xamul nuñ koy jëfee, maanaam mënuñu koo jëfee. Parce que tout simplement ngant yeeg dalil yeeg yooyu yëpp day wane ni lii mënuñu koo jëfee, boobaa dañ koy neenal, dégg nga. Am na beneen qaida bu borom xam-xam rahmatullahi alayhim di faral di jëfandikoo, mooy dalilu shay fi l umuri l batinati yaqumu maqaamahu. Dalilu shay fi l umuri l batinat yaqumu maqaamahu mooy dalilu mbir, dalil tegtaluk mbir ci mbir yi nga xamante ne dañuy nëbbu yooyu dañuy taxaw taxawaayam. Loolu mooy lan? Loolu mooy tey par exemple suma gisee nit ku jël ku yor benn affaire, maanaam comme ma gis ko mu yor ordinateur di ci jëfandikoo, di ko taal, di ko fay ci teewaayu nit ñi, et cetera, def ci ay fichier, def ci ay et cetera, damay daal di mën a taxaw atte ni kii moom lii. Parce que lan? Parce que xam nga moom nit diwu moom nangam, loolu dafa nekk loo xamante ne mbiru baatin la, maam dafa nëbbu. Il faut parce que pour nga mën koo xam foog nga fekkee fam ko moomee. Waaye le fait que mu koy jëfandikoo nii ci saa yooyu wala bu ko neexee mu yàqu ko saa yooyu mooy wane ni moom li ñu mën a wax rek mooy moo ko moom. Moo tax luy tegtale mbir ci mbiru baatin yi day taxaw taxawaayam. Moo tax nit tey su duggee sëy ak maanaam su jëlee soxnaam wéet ak moom ci biir néeg bi ñu fanaan bu bëccëg gi ñu génn, boobaa dañuy atte ci moom lépp loo xamante ne ku sey ak sa soxna day koy daal di waral atté ci mom masalan tay koku su ndiawlo waté dañ koy raj mu dañ koy door xeer ba mu dé par exemple niki nonu day waral ci mom su fekente né daf ko warona jox ak cyan gu mat seuk légui la koy jox du ko jox genn walu cyan et cetera deng mu am benen qaida bo xamantene borom xam tam rahmatullah alayhim dañ koy faral di jëfëndiko moy al mutlaq yajri ala itlaqihi ma lam yaqum dalil moy lepp lo xamne dañ ko joyal day daw ci joyalam fek dalil ñewul manam dalilu taqyid manam dalil bo xamantene day ñew taxaw di wanene li dañ ko teunk ci nangam ak nangam ak nangam deng amna benen qaida bo xamne borom xoxu rahmatullah alayhim dañ koy faral di wax ma al isharatu al ma'hudatu lil akhras kal bayan bil lisan moy junju go xamantene dañ ko xame ci ki nga xamantene mom moy ki muma ki lu koku mok wax ci lamine ñoyam kep mok wax ci lamine ndax yannabi sallallahu alayhi wasallam motax bamu waxe waja kan moy sa borom moy hadith bobu rek gay di wax nan di wahabi di wax ayna allah fek hadith bi riwayat bi ben ci riwayat mo wax lolu mais ndax ki yannabi sallallahu alayhi wasallam do lak muma la te yannabi sallallahu alayhi wasallam daf ko manam dafa def ni loxoy manam du manam fetele ko ci souf ba pare wolbeutiko ngir wane di latte melni kuy latte ni mi def loxoy manam mu wax ko kan moy sa borom mu ne ko mu dadi joxon ci kaw asaman si deng lool mom mo am ci riwayat yu bare bare ci hadith bobu comme ni nga xamantene non la nek ci sunan imam al-bayhaqi rahimahullah et cetera kon moy wane ni manam c'est parce que manam ko xamantene manam dafa muma wala yoy waxam wax ju mel nonu manam comme ku wax ak lamine la lol mom motax panneau de signalisation tamit atté biñuy tek ci kaw lolou day melni atté nit manam tay juge bi dafa taxawon dané fi bul fi jaar fi woro fi jaar comme policier bi ni mi def rek deng et cetera kon lolou qaida la bo xamantene dafa am solo mu am qaida tamit buñuy wax la hujjata ma al ihtimal manam lay du am andak ihtimal possibilité am qaida bi nak borom xam xam yi rahmatullah alayhim farat dinañ koy faral di exprimer nu gëna yaatu que la hujjata ma al ihtimal manam dit lay du am andak possibilité am manam mënuñu utiliser dalil bo xamanteni possibilité yi dalil bi lerrul manam ne mbir mi lerrul ndax mën na nek ne li motax mën na nek ne lay motax lolu kuy gis comme suñu que comme tu am datul ahkam barina luñ koy faral di jëfëndiko ndax borokhoxo rahmatullah alayhim dañ koy faral di waxe dañ nan inna dalila idha dakhala fihi al ihtimal dakhala fihi al ijmal wa batala bihi al istidlal lolu mom moy la hujjata ma al ihtimal wa inna dalila dalil idha dakhala fihi bu ci duggé ijmalul akug lemu manam lo xamne dafa teju vraiment idha dakhala fihi ihtimal bok bu ci duggé manam ihtimal moy ay possibilité dakhala fihi ijmal bu boba ak lemu daf ci da dugg manam ap général manam lo xamné vraiment ak concis dafa concis nek lo xamanteni dañ ko détailler bu boba wa batala bihi istidlal nga mënte sukkandiku ngir saxal lo xamanteni dañ ko dafa détailler day daal yaqku deng niki non ihtimal ay possibilité amul ci dalil niki nonu benen qaida bu ko jege moy la ibrata bit tawahum la ibrata bit tawahum ak la ibrata lit tawahum moy deful baye xel ay def le kenn duko baye xel moy ay imagination lolou gison nagn ko ci bir amna benen qaida masalan buñ nan الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان موي ليغا خامتيني موم مو صح تي اي لاي بروف يو لير موك لي صح تي نغا غيسكو اك ساي بوت نيويام بو فكانتيني ارغومونتاسيون اك بروف يي دانيو ليرال لير loolu sax sharia nim koy jappé moy exactement li nga xamanteni mom lañ jappé comme li nga xamné dafa sax ci geuss deng mu dess amna qa'ida bun la yajuzu li ahadin an yatafarrafa fi mulki al-ghayri fi milki al-ghayri bila iznihi la yajuzu li ahadin an yatafarrafa fi milki al-ghayri bila iznihi du dagan ci kenn muy sopandiku ci alalu kenen ci lu amul ndigeelum lol dagan kenn ci sopandiku ci alalu kenen ci ludul ndigeelum amna benen qaida buy wax nan jinayatul ajma'u jubar ndax lolou hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam jinayatul ajma'u jubar manam moy lan moy al ajma'u moy ñi nga xamantene ñom moy njaay Allah rek nga xamni ñom amuñu ben responsabilité ñoñu buñu yaqé dara lolou de toute façon day neen kenn munu ci dara waaw lolou kenn du taxaw nan na fay tay par exemple am xar bo xamantene kenn sammuko kenn womatuko xar mi ñew mbeuk par exemple auto jambour yaq vitre bi wala yoy boba borom du fay parce que xar mi de toute façon voilà moy lolou ah wuti nak tay bu fekkonté né dafa am kuko womat mu yaq ko lolou mom gisoon nañ ko ci xawaay li deng deng amna benen qa'ida buñ nan man sa'a fi naqd ma tamma min jihatihi fa sa'yuhu mardudun alayhi man sa'a fi naqd ma tamma min jihatihi fa sa'yuhu mardudun alayhi kep ko xamantene da ngay dox ci di firi lo xamantene maton na ci sak wal ba pare ci walam ba pare koku choonam gogu dañ ko koy delo choonam gogu dañ ko koy delo ko xamantene tay par exemple mom mo saxalon ci bopam ne manam tay par exemple nit ki buñ de bu ben nit genné aduna mu jël alal gi seddo ko mom mu bok ci ñi doon nit koku genn aduna mu am alal ju mu jël bok mune li dafa bok manam mu bolé won ko ci alal joju ñu wara doon seddo ko gaay ba paré wëlbeuti ko naan dédé dama faté wayé 1 million yoy nga xamni mom la jëlé won ci compte sangam mako momon lolu boba kenn du koko lan kenn du koko dañ ko koy délo choonam gogu muy jëm wax dañ ko koy délo kenn du ko bayyi xel amna benen qaida buy wax nan masalan al aslu fi al aqd ridha al mutaaqidayn ciosan ci contrat moy ñaar ñi nga xamni ñom ñoo sekk contrat bi d'accord ci lolo ci ciosan manam kon contrat bu xese ba am ba pare kenn du meuna wax ne après ñu dem kenn nan no d'accord mu won ci contrat bi ak yoy lolou mom duñ meuna nangu contrat bi lu meuna don nak mu am benen qaida buy wax nan innama yuqbalu qawlu al-amin fi bara'ati nafsihi la fi ilzami ghayrihi deng innama yuqbalu qawlu al-amin fi bara'ati nafsihi la fi ilzami ghayrihi moy duñu nangu waxu ku wor ludul ci manam mu setal manam ludul ci setal gi mi setal bopam waye defu ko nangu su fekante ne day tek mbir ci kaw kenen ngay deg amna benen qaida bu non la ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib motam qaida usuliyya al-amta ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib lepp lo xamantene lu war du am ludul lola am boba lola da fay daal nek lo xamne day daal di war amna tamit benen qaida bu nan al batil la yaqbalu al ijaza al batil la yaqbalu al ijaza moy ak neen lu yaqku du nangu ak daganal manam lol du nangu ñukoy permettre du ko nangu lo xamantene sharia nangu ko du nangu ñukoy permettre ken ngi deg amna benen qaida bu nan khata'ul qadi fi baytil mal khata'ul qadi fi baytil mal manam njumte qadi bi moy juge bi koku ci baytil mal lañ koy jëlé manam tay bu fekete ne juge bi dafa atene diw dañ ko wara ray ndax mo ray diw ndekete lola après ñu dem ba gis ne ndekete dafa joomon ci atté bi bu boba baytul mal moy trésor public manam riiw mi dal moy fay manam mom moy indemniser mbokki wajoju mo am qaida bu nan tamit al khiyanatu la tatajazza al khiyanatu la tatajazza moy lan lol moy al khiyanatu moy wor ak wor wuruj naxé la tatajazzau manam du khat khat lo du pat pat lo moy nit tay su fekente ne dañ ko denk ay responsabilité yu bari ñu gis ne ben responsabilité daf ko daf ci woraté manam ñu denk ko ay alalu nit ñu gis ne par exemple détourner na xaalisu jambour boba dañuy dindi lepp lo xamantene denkon nañ ko ci yu mel non jël lepp parce que dañuy xamné ki wor kat la manam kenn du ko bayyi xelati kenn dootul bayyi xel ci mbir mom manam dañ na ndax lan ndax du am partition lol tamit lu mata bayyi xel la ci ki d'ailleurs ci même lancé bobu amna benen qaida moy shartul waqifu kanafu shari'a moy shartu ki nga xamantene mom mo tek mbir mi ne li kat joxnako par exemple njirim yi sous condition nangam ak nangam wala bok li kat keur gi kat mako may rew mi waye sous condition kep ko xamne da ngay jangi ci dekk bi mu ne te amulo fo dekk yow la ko jox condition bob par exemple dafa melni dañ ko wara respecter comme tay sharia bu teurulon atté bi wa lolu moko qaida la amna benen qaida bo xam tam bu am solo la moy alal yadi ma akhadhat hatta tuaddihi nek na ci kaw manam nit ku nek day waral ci mom mu joxe moone mo dañu wax nit ki loxo bi tuddu nit ki nekete loxo fek loxo bi lañu wax manam day ñuy waral ci mom lepp lo xamanteni jël nako ba kéro mu koy joxe mom lañ manam mom moy responsable bi niki nonu bu ko jëlé ci toñit dañ ko laaj mu délo ko force da koy délo wa amna benen qaida bo wax ne buy wax ci te mu nuru qaida bi mais daf ko opposer moy la yunza'u shay'un min yadi ahadin illa bi haqqin thabit la yunza'u shay'un min yadi ahadin illa bi haqqin thabit moy deful rocci dara ci loxol kenn ludul ci aq bo xamantene dafa sax bala ñu jël kenn ci loxom manam nit bu xese ba tey ben affaire bala ñukoy nangu ci mom diko jox kenen ba yoy ba ñukoy nangu tout simplement dafa wara nek lu leer lu wër ci aq bo xamne dafa sax lool motax amna tamen ben qaida bu ko nuru mais bu ko xaw opposer touti moy laysa li ahadin tamlika ghayrihi bila ridahu laysa li ahadin tamlika ghayrihi bila ridahu moy laysa det li ahadin ñel ken tamlika muy momale ghayrihi kenen mbir bila ridahu fek koku geureumuko manam nit ki tay buñ ko mayon ben affaire ne ko mayna la manam bor bi malako lebalon na lako waye mayna lako ci xol bu seddu guy mom mu bañ dedet lol duma ko nangu abadan boba tamit ken manam ken duko forcer ci mu nanguko ci mu baña délo bor bi kenn du koko forcer waye lolu moy par exemple su fekente ne dañ ko nit moko joxe waye su des sharia par exemple comme ko xamne mirage la dafa wara don par force mirage la koku manam mom munul wax ne non man d'accorduma c'est que da ngay waru dedet comme ni gay yi di def tiaxan yoy lolu kenn du ko d'accord amna benen qaida bo xamantene da nan kullu shahadatin tadammanat jarra maghnamin lishahid aw daf'a maghramin anhu turad Allah deng kullu shahadatin tadammanat jarra maghnamin lishahid aw daf'a maghramin anhu turad bepp cede go xamantene kullu shahadatin bepp cede go xamantene tadammanat dafa lambo jarra maghnamin di xecc ak kom ko ak kom ak womal li shahidi ñeel aji sere ji aw dafa maghramin wala mu koy jagnal lo xamantene ak pertement la koko an wulif ko turadu dañu delo cede bob manam nit ki tay budé cede fek ay intérêtam dafa aju ci cede bi boba dañu delo cede deng lool qaida la bu am solo wa اشهر قواعدي امنا بين قاعده بنان ما تشترط فيه عده شرائط ينتفي بانتفاء احداها ما تشترط فيه عدة شرائط ينتفي بانتفاء إحداها ما لب لو خمنا تشترط ديفنا شرط فيه تموم عدة شرائط أي شرط يباري ينتفي دي دادي داقو بانتفاء داقو إحداها بيان تي شرطي بفاكة تندين نانغم دي نانغم شرط لام نانغم ما نام فكي شرط لام بورمبير أم فكي شرط فوق مخيو يعني ديك bo beugé masalan ma jël la ci sa manam masalan bo beugé ma fay la nangam dang may défaral nangam ak nangam ak nangam ak nangam boba dana la jox nangam yow nga ñew charte yi mataluk boba boba bu amé benn bu ci manké ndax ci condition yoy la la waxe won ne li la lay jox condition yoy sumatul duma lako meuna jox wa deng day dal di dem amna benen qaida bo xamantene tamit da fay wax ne ma wajaba ada'uhu فبأي طريق حصل كان وفاء ما وجب أداؤه فبأي طريق حصل كان وفاء لب لو خمنتني اك جوخيكو دا فا وار يون بو مونا جار با لولا ام رك لول دا دي نيك اك ماتال وا سو فكنتني يور nga bor nit yoral nga ko bor no meuna def ba fay koko waye fay nga koko bu boba matal nga mom legui dot la ko lajete et cetera ak yenen ak yenen manam topal lol ci mbir yu bare bare wa wa deng wa dafa melni meun nañu yam ci yoy ala kulli hal yi mom moy yi nga xamne mom lañ tewlu won ci téré borom xoxo rahmatullahi alayhi ci sen ay qawaid yo xamantene dañ koy faral di tuddu di indi borom xam nga rahmatullah alayhi diko faral di jëfëndiko ci ay qawaid yo xamantene nekkul ci manam soit wa gisunu ko won ci téré cheikh salahuddin radhiyallahu anhu and ak ne yu ci bari boko setlo day dugënte ak yi nga xamne mom la cheikh bi indi deng waa mais dañ ko doon def rek ngir manam xëy na mu mën a jariñ manam le fait que yi ñu tudd mu mën a jariñ ñi ngi ñaan sama borom subhanahu wa taala mu nangu liggéey bi li nga xamante ne moom lañ ci jot a def mu nangu ko te it jariñe ci manam mu jariñ ñun ñi nga xam ne ñun ñoo ko def mu jariñe ci képp koo xamante ne dégg nga ko mu jariñe ci lépp loo xamante ne ak wàññeeku la ak lott la ak doyadi la kooku ci ñun ñii la jóge ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu may ñu évolution amma li nga xamante ne moom mooy li mat nag comme niñ ko waxee kooku ci suñu sang bi la jóge borom téere bi radiallahu anhu ardahu an nabihi wa nafa'ana allahu bi barakatihi wa saqana allahu min bahri bi a'zami al awani moom ci moom la jóge képp koo xamante ne tamit dégg na ko ñi ngi sàq ci moom mu ñaanal ñu ci suñu àdduna ak suñu allaxira ak suñu barzax ci barke rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lépp loo xamante ne nag juddoo na ci njariñ bu boobaa ñun jox nañ ko maanaam def nañ ko hëddee yenent bi sallallahu alayhi wa sallam te li nga xamante ne moom mooy juddoo ci loolu tamit ci li ñu jox yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci hëddee jox nañ ko Cheikh Chérif Salahuddin At-Tijani radiyallahu ta'ala anhu warda an nabi ginnaw bi nga xamne jox nañ ko Sidi Salahuddin Cheikh na Ahmed At-Tijani radiyallahu anhu warda an nabi wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.